Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben de Burçin Altınsay. Bu akşam trenlerden bahsedeceğiz. Gündemimiz biraz yoğundu kültürel miras açısından. O arada biraz geriye çekildi bu konu ama aslında oldukça önemli ve canlı bir konu. İstanbul'un Anadolu yakasında Marmaray hattı üzerinde kalan ve halen kullanılmayan tren istasyonlarının durumu üzerine konuşacağız. Bu istasyonlarla ilgili Kadıköy Belediyesi kendi yönetim bölgesinde olan Kızıl Toprak, Fener Yolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye ve Bostancı istasyonlarını, yani tarihi olan istasyonlarını halkın kullanımına sunmak için Ulaştırma Bakanlığı'ndan tahsisini talep ediyor ve bir imza kampanyası başlatıyorlar. Bu kampanyada bayağı etkili oluyor. 35 bini aştı şu anda imza sayısı. Bu istasyonlar İstanbul-Gebze hattı üzerinde hizmet veriyordu. Banliyö trenleri burada çalışıyordu. 2012'de Pendik'ten sonrası bu hattın kapatıldı. Daha sonra da 2013'te tamamen kapatıldı. Çünkü hızlı tren ve Marmaray çalışmaları sürüyordu. Sonra 2019'da bu hat yeniden açıldı. Marmaray ve İstanbul-Ankara hızlı treni tarafından kullanılıyor bu peronlar, platformlar, bu hat. Bu tarihi istasyonların ama artık yolcularla ve trenlerle doğrudan ilişkisi yok. İstasyonların kenarlarında böyle biblo gibi duruyorlar ve her biri de çok güzel yapılmış, özenle yapılmış mimari miras örnekleri. Bu akşam konuğumuz Tugay Kartal. Tugay Bey'i Haydarpaşa dayanışmasındaki çalışmalarıyla tanıyoruz. Hoş geldiniz Tugay Bey. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar Tugay Bey. Tugay Bey'i tanıtacağız şimdi. Birazdan tanıtmadan önce ama bir kutlama yapalım dedik. Açık Radyo'yu kutlamak istiyoruz. Çünkü dün 13 Şubat Dünya Radyo Günü idi. Açık Radyo da 26 yıldır radyoculuk yapıyor ve üstelik kesintisiz bir şekilde doğru ve güvenilir bilgi haber kaynağı olarak devam ediyor. Aynı zamanda müzik yayınlarıyla, çeşitli yayınlarla estetik ve etik bir duruş olarak da tutarlı, demokratiklik ve çeşitlilik ilkelerini hayata geçiriyor. Bütün bu bakımlardan biz Açık Radyo'yu kutlayalım dedik. Dünya Radyo Günü'nüz kutlu olsun hepimizin. Dünya Radyo Günü, Açık Radyo'nun da kutlu olsun. Tugay Bey'i ben tanıtayım. Tugay Kartal bir demir yolcu. Biz zaten kendisini Haydarpaşa dayanışması çevresinde de hep Trenci Tugay diye biliyoruz. Eskişehir Demiryolu Meslek Lisesi'nden mezun olmuş 77 yılında ve ondan sonra Van, Kurtalan, Eskişehir ve Çorlu garlarında hareket memuru olarak görev yapmış. 88 yılından itibaren de Haydarpaşa gar binasında repartitör, baş repartitör olarak görev yapmakta. Bunu ben Tugay Bey'e sordum ne demek diye. Bu da vagonlarla işte trenlerin organizasyonu, hangi vagon hangi trene bağlanacak gibi o organizasyonu, o planlamayı yapan kişi demek, o görevin adıymış. 91 yılında kurulan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nın da üyesi, birkaç dönem şube yönetim kurulu üyeliği de yapmış. Şimdi Birnoğlu Şube İş Yeri Temsilcisi ve Haydarpaşa dayanışmasında da başından beri aktif olarak çalıştığını biliyoruz. Tekrar hoş geldiniz Tugay Bey. Sorumuza geçelim. Kadıköy Belediyesi'nin başlattığı kampanyaya konu olan istasyonlar aslında bu demiryolu hattının sadece bir bölümünü teşkil ediyorlar. Bu hat Haydarpaşa garından başlıyor. Bu mevzu da aslında daha Haydarpaşa'dan başlıyor ve siz de burada hep çalışıyorsunuz başından beri aktif olarak. Bu hızlı tren ve Marmaray çalışmalarıyla Haydarpaşa Garı da dahil bu hat üzerindeki istasyonların işlevsizleştirilmesiyle sonuçlanan bir süreç var. Siz bize bu süreci kısaca özetleyebilir misiniz? Buraya nasıl gelindi? Evet efendim, teşekkür ederim. Baştan Dünya Radyo Günü'nü kutluyorum. Açık Radyo'nun da radyo yayınlarının halka ulaşmasında göstermiş olduğu çabadan da ayrıca mutlu oluyoruz. Benim de bugünkü yayınla itibaren Açık Radyo'ya konuk olarak katılışımın üçüncüsü. İki defa Cihan Uzun Çarşılı Baysal'ın konuğu olmuştum. Bu sefer de sizin konuğunuzum. Haydarpaşa 2005 yılında Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığı döneminde Haydarpaşa Gar ve Liman sahasındaki toplam 1 milyon metrekarelik alanın Dünya Ticaret Merkezi yapılmak üzere 70 katlı 7 tane göklerinden oluşan bir projeyi içeren tanıtım Dünya Kan Emlak Fuarı'nda görücüye çıkartıldı. Başka İstanbul'daki 7 tane projeyle birlikte. O kapsamda biz Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası bir araya gelerekten İstanbul'daki diğer sivil toplum örgütlerinin de desteğini alaraktan bu dönüşüm projesine karşı bir mücadele edilmesi gerektiğine karar verdik ve 13 Mayıs 2005 tarihinde Haydarpaşa Dayanışması kuruldu. Bizim kuruluşumuzla beraber bir doktora tezi yapan doçent Yonca Kösebay Erkan, Anadolu Demiryolu mirası ve korunması üzerine bir doktora tezi vardı. Bu tez bizim Marmaray ve hızlı tren projeleriyle etkilenecek demiryolu hatlarına karşı yapacağımız itirazı güçlendiren, elimizi güçlendiren bir tezdi. Demiryolu mirası denilince veya endüstriyel demiryolu mirası denilince 1960'larda modernleşmeyle birlikte dünyadaki birçok demiryolu hattı artık dönüşüme, işlevsizleştirmeye tabi tutulmaya başlandı ki bu işte korumacı anlayışla yaklaşan kişileri, kurumları hassasiyete itti ve İngiltere'de bu sahiplenme başlamasıyla birlikte 1997 itibariyle İngiltere'de yaklaşık 60 tane demiryolu hattı endüstriyel demiryolu mirası ilan edilip koruma altına alındı. Kimisi küçük işletmeler şeklinde canlılığını koruması sürdürüldü. Biz de bu kapsamda Marmaray ve hızlı tren çalışmalarının hem istasyonları hem bu hattın dokusunu etkileyeceği düşüncesiyle 1870 yılında yapılan Rumeli Demiryolları'nın parçası olan Sirkeci Halkalar arası, 1871-1873 arasında yapılan Anadolu-Bağdat Demiryolu'nun Haydarpaşa-Gebze arasındaki kısmının endüstriyel demiryolu mirası kapsamında koruma altına alınması için altına BTS, Mimarlar Odası ve İKOMOS'un imza attığı bir başvuruyla 1-8-2007 tarihinde koruma kurullarına müracaat ettik. Koruma kurulları bizim müracaatlarımızı uzun inceleme ve değerlendirmeden sonra dedi ki biz anca koruma mevzuatımızda, yerleşik koruma mevzuatımızda yalnızca demiryolu yapılarını, tesislerini korumaya alabiliriz. Ama hattın korunması diye, yani yolun güzergahın korunması diye elimizde bir imkan olmadığı için bunları koruyamayızdı ve yalnızca binaları, köprüleri korudu. Bu arada bizim başvurular üzerine o dönemki ismi DLH olan, şimdi ismi AYGM'ye çevrilen kuruma da yazışmalar yapıldı. O kurumla daha sonra yüklenici firma arasında yazışmalar yapıldı. Yüklenici firma şöyle bir cevap vermişti. O dönem basına da yansımıştı bu. Bizim yapacağımız proje kapsamında Gebze Halkalı arasında toplam 29 tane istasyon yıkılacak. 6 tanesinin yeri değişecek demişti. Bu kapsamda biz tabii büyük gürültü kopartınca bu plandan, projeden vazgeçildi. İstasyon yapıları korundu. Yalnızca şeydeki Rumeli Demiryolu'nun bulunduğu tarafta Sirkeci Halkalı arasındaki istasyonların bazıları hattın ortasındaydı biliyorsunuz zaten orada. Onları taşıma metoduyla kenara taşıdılar binaları. Bu tarafta da projeye engel teşkil eden yalnızca Göztepe İstasyon binası ve altındaki merdivenler vardı. Yani 3 hat sığmıyordu oraya. Göztepe İstasyon binasını mimari inşaat teknolojisiyle biraz havaya kaldırarak, yükselterekten merdivenleri boşa çıkarttılar. Demiryolu hattına alta 3 hattı sığdırdılar. Kullanım dışı kalacak istasyonlar, yıkılacak istasyonlar o 29 tane listenin içerisinde. Bu bölgede bugün programımıza konu olan 5 istasyondan Kızıltoprak ve Suadiye'de vardı. Ama dediğimiz gibi bizim kampanyalarımız ve itirazlarımız dolayı bu istasyonların yıkımından da vazgeçildi ve kurtulmuş oldu diye bir giriş yapabiliriz bu konuya diye düşünüyorum. Yani şeyler, istasyonlar sonuç olarak korundular değil mi? Tabii yani, tabii. Raylar değişti ve rayların değişmesi, yani bu Marmaray projesinde raylar yükseltiliyor değil mi? Ve yanlarına koruma bantları falan çekiliyor. Dolayısıyla aslında bu istasyonlar böyle bir, demin Burçin de söylediği gibi, tamamen işlevsiz böyle bir kenarda duran boş yapılara dönüşüyorlar. Bu başka türlü çözülebilir miydi acaba, hani Marmaray projesi yapılırken? Şimdi Marmaray projesi yapılırken Anadolu kesimindeki istasyonların tamamı İki kenarda istasyon yapısı veya peron şeklinde yapılmıştı. Yani Haydarpaşa tarafına gidecekler istasyonun dağ tarafında. Gebze tarafına gideceklerse deniz tarafındaki peronlarda bekleyerekten biniyorlardı. Ama Marmaray projesinde orta peron yaparaktan hatlar kenara alındı. Ve istasyonlara giriş ya üstten üst geçitle merdivenle orta perona inmek ya da alttan alt geçitle perona yürüyen merdivenle çıkmak şeklinde dizayn edildi. Bu kapsamda yani eski istasyon binalarının mevcut halleriyle projeye entegre edilmesi zaten mümkün değildi. O iki peron arasındaki açıklığa da zaten 3 tane hattın sığdırılması mümkün değildi. Ayrıca yine Avrupa Demiryolları işletme standartlarına göre de banliyö ya da metro ya da tramvay işletmeciliğinde peron ile tren arasındaki mesafenin ayak sığmayacak kadar yani 5 santimi geçmeyecek şekilde yapılması gerekiyor. Eskiden biliyorsunuz banliyö istasyonlarında çok yolcu kazaya uğramış, tren kapısı kapandıktan sonra trene binmeye çalışmış veya açıkken binmeye çalışmış, araya düşmüş, kaybettiğimiz canlarımız, değerlerimiz oldu. Bunu engellemek için işte zaten şimdi dediğim gibi o standarda uygun yapılması gerekiyordu peronların, yolların. Ayrıca bu trenle peron arasındaki açıklığa neden olan olaylardan bir tanesi de karayoluna, viraj, demiryoluna kurt diye ihtiva edilen yerlerdeki istasyonların da düzenlenmesi gerekiyordu. Mesela bunlardan örnek verecek olursak Küçükyalı ve Kartal istasyonu kurba inşa edilmişti eski istasyonlar. Tren oraya yanaştı mıydı? Trenin yanaştığı noktanın yarı çapıyla peronun yarı çapı birbirini tutmadığı için arada çok büyük boşluk kalıyordu. Bırakın bir ayağı iki tane insanın düşebileceği yani köprüyle binilmesi gereken bir uzaklıkta mesafe kalıyordu. Bunun için de zaten yeni projede biliyorsunuz Kartal istasyonu yaklaşık 1 kilometre geriye kaydı. Küçükyalı istasyonu Bostancı'ya doğru 1 kilometre bu tarafa kaydı. Yerleri değişmiş oldu. Yani teknolojik olarak yapılması mümkün değildi. Bir de zaten güvenlikli bir işletmecilik sistemine geçildi. Bu kapsamda zaten yani eski istasyon binalarının yeni sisteme entegre edilmesi çok mümkün değildi. Baştan yapılması gereken ne yapılabilirdi diye soracak olursak, tekrar başa dönecek olursak yani biz Marmaray projesinin ya E5 üzerine yer altına kurulması ya da mevcut hattın bulunduğu noktada yer altına alınaraktan mevcut hatta dokunmadan bir şehir içi ulaşım projesi haline getirilmesini önermiştik. Şu anda Marmaray projesi hem şehir içine hem şehirler arasına yetmediği için zaten bir darboğaz yaratıyor. Gelişen İstanbul, büyüyen İstanbul proje başladığında yani nüfus herhalde 12-14 milyon civarında. Şimdi 20 milyonu aşan İstanbul'da Marmaray projesi artık bu sefer sıklığına rağmen yani mevcut sefer sıklığına rağmen yolcu kaldıramaz hale gelmiş durumda. Bir de aslında şey de taşıyor değil mi Marmaray hattı uluslararası tabii, yük taşımacılığına da. Yük taşımacılık tabii. Da yapıyor. Yani tabii. Aslında o 3 hattan oluşuyor değil mi aslında orası? Yani 3 hattan oluşuyor demeyelim de. 3 kanal mı nedir? Evet 2 tane hattı şu anda Marmaray trenleri kullanıyor. Kenarda kalan hattı da hızlı trenleri ve yük trenleri kullanıyor tek bir hattı. Hmm. Onun dışında işte arazinin müsait olduğu, kamulaştırmanın müsait olduğu yerlerde yapılan barınma hatlarıyla da buluşmalar falan sağlanaktan trafik yürütülmeye çalışılıyor. Ama nereden bakarsanız demir yolu işletmeciliği açısından bir darboğazdır. Çünkü yeryüzünde 3 hatlı olmasına rağmen tüp ne yazık ki 2 hatlı. Evet, yani evet. Yeryüzünde dar hat olmasa bile tüp aslında bir şişe ağzı yarattığı için bir dar hat. Yani trafiğin tıkanmasına neden olan bir sorun yaratıyor. Hmm. Onun için de yük trenleri yalnızca gece geçiriliyor. Evet, teknolojik olarak yani yeni tren sisteminin teknolojisinin gereklerine de uyulamıyordu eski istasyonların kullanılması o anlamda. Yani artık yolcular ve trenlerle ilişkili olarak kullanılamayacak durumdalar diyorsunuz. Evet. Baştan yani çünkü bu hattın burada seçilmesi ve işte bu tür trenlere uygun çözümlerin üretilmesiyle de bu istasyonlar öyle atıl kaldılar. Evet. Yani İngiltere'dekinin ne bizim ülkemize değerlendirilmesine baktığımızda zaten işte her modernleşme eskiyi yok etme, tüketme açısından yani bir şeye neden oluyor. Bakacak olursak Marmaray projesinden önce de yine yol güzergahında yapılan değişiklikler örneğin Göztepe istasyon binasının olduğu yerde tren rampa çıkışında zorlandığı için yol kodu aşağıya düşürüldüğü için istasyon binası yukarıda kaldı. Ahşap istasyon binası yukarıda kaldı. O kullanılamayacağı için tren yolunun üzerine bugün dokunulmasın dediğimiz betonarme bina kaldı köprü şeklinde. Diğer bir tanesi de yine aynı şekilde kodu düşürülen Gebze'de tarihi istasyon binası dağ tarafında hiç istasyonla alakası olmayan bir yerde kaldı. Yine demiryolu hatlarının çift hatta çevrilmesi esnasında Tuzla istasyon binası istasyonla alakası olmayan bir yerde kaldı. Kimse oraya artık Tuzla istasyon binası falan demiyor. Evet. Tugay Bey, bir şey sormak istiyorum. Ya birden aklıma geldi. Türkiye'de böyle tren izleyicileri kültürü var mı? Ya o şeylere, binalarda böyle çıkıp gelip geçen şeyleri, trenleri izleyenler, işte onları teknik açıdan falan, hani vardır ya, Avrupa'da çok ben görürdüm. Tren meraklıları vardı. Meraklıları, evet. Tren meraklıları var tabii, var. Sosyal medyada mesela bu işte benim bildiğim en azından 15-20 tane tren grubu var. Video çeken, fotoğraf çeken, paylaşan. Zaten ilk bu iş Google gruplar üzerinden başlamıştı. Tren Yolu diye bir grup vardı. O gruptaki arkadaşlar yani o derece tren meraklısıydı ki trenin penceresine bağla, buradan Kars'a gidip gelsinler. Yani yeme içmeyi de bir tane düşünmüyorlar. Genellikle de bu arkadaşlar o dönemde öğretmen, öğrenci statüsündelerdi büyük ihtimalle. İşte 15 tatile doğru bu Doğu Ekspresi'nin daha şey olmadığı, ne diyelim ona, fenomen olmadığı dönemlerde bu arkadaşlar Doğu Ekspresi'ne biner, Kars'a gider, gazetini yer, aynı gün aynı trenle tekrar akşama geri dönüş yaparlardı. Kars'ı gezme falan yok yani. Önemli olan trenle gitmek. Evet, trenle gitmenin yanı sıra bir de dışarıdan bakmaya, izlemeye meraklılar vardır. Şimdi bu istasyonlar aslında kent içinde kalan kısımları şehir yaşantısının önemli bir parçasıydı. Tıpkı vapur iskeleleri gibi, işte insanlar oraya yetişir, koşar, gelir banliyö treniyken de. Orada beklenilen, buluşulan, yani bir tür meydan... Buluşma mekanı değil mi? Bir çeşit bekleme. Evet, istasyonlar. Tabii onlara bakarsanız etrafları da çok değişti ama kent dokusu açısından yine de şimdi böyle hiç kullanılmaz, boş kalmaları tabii kabul edilemez. Ama sizce gelecekte hani nasıl kullanılmalı ki bunlar yaşantıya aktif tekrar katılsınlar, tekrar o mahallenin işte günlük yaşantısı içinde bir yerleri olsun? Kadıköy Belediyesi de bunu hedefliyor. Yani bu şekilde evet, o mahalleliye tekrar halkın kullanımına sunmak istiyor sanırım. Bu mümkün şimdi olur mu? Yani trenlerle uzaktan, azıcık daha uzaktan da olsa ilişkili bir şekilde bir düzenleme olabilir mi? Yani ne yapılırsa yapılsın baştan şu yapılmalı ilk öncelikle. İstasyonların ruhu elinden alınmamaya çalışılmalı. Yani dış boyası, rengi, son hatıralarda, hafızalarda kalan neyse o bulmalı. Onun dışında istasyon binasının üzerinde istasyonun isminin yazılı olduğu orijinal renkler korunmalı yani. Göztepe'ye Göztepe yazmalı, Bostancı'ya Bostancı yazmalı. Yani en azından hafızalardaki kalmış şekliyle binalar hayatını idame ettirmelidir diye düşünüyorum. Onun dışında bizim Kızıl Toprak binasında Demiryolu Emekliler Derneği'nin yönetim merkezinin bulunduğu iki odalı bir bölüm, yani dernek tarafından kullanılmakta, Genel Merkez Derneği. Fener yolunda 3 bölüm yine Demiryolu Emekçilerinin kamu konutu lojman şeklinde kullanılmakta. Onun dışında Erenköy'de yine 2 bölüm kullanılmakta. Bostancı'da 3 bölüm Demiryolu Emekçileri tarafından kullanılmakta. Boş olan yer gişe, istasyon şefinin görev yaptığı alan, bekleme salonu gibi yerler boş durumda. Eğer bir istasyonlara belediye, Kültür Bakanlığı, demiryolları arasında bir işlev değişikliği yüklenecekse de Demiryolu Emekçilerinin barınma haklarının, kazanılmış olan barınma haklarının diyeyim, korunması gerekiyor. Ya istasyonların, yani o mevcut istasyonların içerisinde korunması gerekiyor. Ya da oradan çıkartılmak, binanın bütünlükle işlev değişikliğine gidilmesi gerekiyorsa da bu arkadaşlara yine demiryollarının başka yerlerinde barınma hakkı veya lojman sağlanaktan yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, biz bu konusunu bilmiyoruz mesela. Siz bunu böyle bir kullanım... Kadıköy Belediyesi'ne de böyle bir mesaj gidiyor buradan aslında, değil zaten mi? Zaten işte deminden de söylediğimiz gibi binaların kullanımı olduğu sürece çökmesi, ölmesi zaten mümkün olmuyor. Onun içindir ki bak mesela bu söylediğim istasyonların içinde Suadiye'yi hiç söylemedik. Suadiye'de arkadaşlar oturuyor diye. Oturan olmadığı için Suadiye çöküyor. Evet. Camı kırılıyor, penceresi kırılıyor. İçine bir mekan kişiler girip barınmaya çalışıyor, yakılıyor. Ya da kullanılmadığı için. Yani bir şekilde bir kullanım, bu sizin dediğiniz yani oradaki konut olarak kullanımla ilgili hakların mutlaka gözetilmesi ve eğer başka türlü kullanılacaksa bu kent hafızasının belki yani diyelim ki bir Suadiye hafızasının orada anlatıldığı şeyler, böyle müze türü mekanlar, müze demeyelim de onlara. Kütüphane, yani sosyal hafıza, bir merkez, evet, merkezi gibi. Aslında evet. Trencilerin ve demir yolcuların, evet, müthiş bir tarihi ve hafızası var. Evet. Bu arkada orada çalışmış olan kişilerden bunu dinlemeye de ihtiyacımız var. Çünkü bu da yok oluyor. Yani evet, çok kendilerine özgü bir dilleri var. Çok önemli bir mekanizma çünkü o trenin bir yerden bir yere götürülmesi. Onların da anlatıldığı, hatta o çalışanların da bunu anlattığı, ne bileyim bir tür rehberlik ettiği yerler olabilir. Yine sergiler olabilir, ilgili, evet, videolar dönebilir. Çok güzel arşivler şeyler yapılabilir. Evet, son iki dakikaya girdik, hatta bir dakikaya girdik Burçin. Evet. Hatırlatalım dinleyicilerimize, Tugay Kartal'ı dinliyoruz. Haydarpaşa Garı'ndan başladık ve bütün Anadolu yakasındaki işlevsiz kalmış tarihi istasyon binalarının durumunu ele aldık. Şimdi buradan hemen son dakikada, yani bu Haydarpaşa Garı'na dönelim isterseniz, değil mi? Orada son durum nedir? Çünkü orada bir arkeolojik kazı da var. Gerçi o başka bir konu, belki şimdi ona giremeyeceğiz ama çok kısaca Haydarpaşa Garı'nda bugün ne oluyor? Öyle bağlayalım istersen. Evet, bu arkeolojik buluntulara rağmen Haydarpaşa hala gar olarak kullanılabilir mi? Bunun bir olasılığı var mı? Çözümü var mı? Ben şöyle diyeyim isterseniz, istasyonları kapatırken, konuyu kapatırken, siz hani kenarda bir biblo gibi duruyor demiştiniz ya istasyonlar. Aslında Metin Erksan'ın müthiş bir tren atlı filmi var. Kızıltoprak istasyonunda geçen. Bütün yolcular, tren görevlileri falan filan yerinde sabit dururken yalnızca bir görünmez adam İstasyonda gezerekten, yolcularla sohbet ederekten bir çalışma yapıyor. Bu tren, müthiş tren, o dönem yine sansür kurulundan geçerken de çok büyük eleştirilere neden oluyor. Sansür kurulu şöyle diyor: bir devlet simgeleyen tren sessizce gidecek, istasyonda halkın beklediği tren gelecektir. İşlenen temaya göre bu tren komünizmdir. Hiç konuşmayan, Lenin'den geçen usulca benzetilen sakallı kişi macerasını anlatan adama soruyor: tren gittikten sonra yağmur yağdı mı? Komünist sözcüğünde yağmur kelimesi komünist ihtilali şeklinde kullanılır. Ha, bu noktayı unuttuk. Filmin çekilmesi bugünlerde bir istasyon aranmış. Nihayet Kızıltoprak istasyonu uygun görülmüş. Böylece Kızıltoprak istasyonunun Kızıllar Kızıltoprak şeklinde dönüştürmeyi başarmışlardır. Bunda şaşılacak bir şey yok. Öyküde istasyonda bekleyen adamın 3 yıl önce Eleon oğlu Hasan da Kızıl hastalığından ölmemiş miydi diye devam eden bir eleştirisi var sansür kurulunun. Yani ne bağlantılar kurmuşlar. Kurmuşlar değil mi? Şimdi Nazım Hikmet'in memleketten insan manzaraları zaten Haydarpaşa'dan başlıyor. Kızıltoprak ve Göztepe'den devam ediyor. Biz koruma kurullarına müracaatımızın ikinci bir aşamasında da yine istasyonlardaki tarihi ağaçların da yok olacağını, yeşilliğin de yok olacağını söylemiştik. Doğal dokunun da bozulacağını söylemiştik. Zaten Nazım'ın memleketinden insan manzaraları şiirinde bunu istasyonlarda, istasyondaki ağaçlara tanıklık edebiliyoruz. Haydarpaşa konusuna geçmeden önce yine başvurumuzla ilgili, eğer bizim başvurumuz dikkate alınıp hatlar korunsaydı, bugün Ulaştırma Bakanlığı Sirkeci Kazlıçeşme arasındaki iki hatlı Rumeli Demiryolu'nun bir hattını sökerekten bisiklet yoluna çevirmeyi aklına getirmeyecekti. Ama koruma kurulları dediğimiz gibi hatları korumadığı için, endüstriyel demiryolu mirasını korumadığı için demiryolu hatlarından birisi sökülerekten şu anda Sirkeci'de, hani bir dönem söylenmiş bir söz vardı, Atatürk mü söylemişti bilmiyorum, yanlış hatırlamıyorsam, demiryolları memleketin can damarındır, kan damarındır, evet, öyle bir söz olması can lazım. Demir. Kan damarlarından, can damarlarından bir tanesi ortadan kaldırılıyor. Haydarpaşa'da hem 2010 yılında Tugay Bey artık gelen... evet, onu bir sonraki alalım, yayına alalım, olur mu? Tamam. Evet, tamam. Doldurduk zamanımızı maalesef. Haydarpaşa için bir ayrı bir konu. Bir dakika sığdırırım değil mi? Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun.